reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nie przegrali tego trwającego 18 lat powstania, mówił prezydent podczas wieczornych uroczystości w Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Czwórka aresztowanych w sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie pozostanie w areszcie, tak zdecydował wrocławski sąd. Brytyjski rząd poniósł pierwszą parlamentarną porażkę w sprawie Brexitu. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczczono podczas uroczystości w całej Polsce. To święto państwowe jest hołdem dla uczestników antykomunistycznego podziemia z lat 1944-63. Podczas obchodów zwracano uwagę na to, że pamięć o tej walce przetrwała najtrudniejsze czasy. W Warszawie przed grobem nieznanego żołnierza prezydent Andrzej Duda mówił, że ten pomnik polskiego oręża upamiętnia także walkę żołnierzy niezłomnych o niepodległość. Oni nie przegrali tego trwającego 18 lat powstania antykomunistycznego. Oni zwyciężyli, bo dziś to oni są bohaterami polskiej młodzieży. Wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk podkreślał znaczenie prowadzonych przez jego ekipę poszukiwań ofiar komunistów. Nie prowadzimy wykopalisk, lecz dotykamy świętości. Nie odnajdujemy szkieletów, lecz szczątki naszych bohaterów. Córka rotmistrza Witolda Pileckiego, Zofia Optułowicz, mówiła, że choć w tych dniach wspominamy bestialsko zamordowanych żołnierzy, to dziś musimy być dumni z naszej historii. Duma z tego, że się jest Polakiem, powinna być przez wszystkich promowana. Takim miejscem promocji polskiej historii ma być powstające w murach mokotowskiego więzienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Karol Dermoros, Polskie Radio. Rząd będzie nadal wspierał ofiarę konfliktu na Bliskim Wschodzie. Najważniejsze, aby pomoc humanitarna trafiała tam, gdzie jest najbardziej oczekiwana, czyli na miejscu, mówiła premier Beata Szydło. Dlatego rząd polski podjął decyzję, aby wspólnie z Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie włączyć się w akcję odbudowy, remontów i doposażenia szpitali właśnie tam na miejscu w Syrii, po to, ażeby osoby, które tej pomocy medycznej potrzebują, tam na miejscu były leczone. Premier dodała, że w lutym rząd zobowiązał się wpłacić 3 miliony euro do Międzynarodowego Funduszu na rzecz wsparcia ogarniętej wojną domową Syrii. Polska pomoc przeznaczona będzie głównie na leczenie dzieci w szpitalach w Aleppo i Damaszku. W serwisie Trójki kolejne informacje. Czwórka aresztowanych w sprawie reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie pozostanie w areszcie, zdecydował wrocławski sąd okręgowy, który zajął się zażaleniami na wcześniejsze postanowienie sądu. Dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że aresztowani popełnili zarzucane im czyny, mówi sędzia Marek Poteralski, dodając, że Gertruda J. i Mariusz P., którzy również usłyszeli zarzuty, pozostaną na wolności. Zarzuty opierają się głównie na zgromadzonych dokumentach w sprawie, a to dokumenty już zostały przez prokuraturę zabezpieczone, stąd też nie ma obawy matactw. W sprawie warszawskich reprywatyzacji prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Oskarżeni szefowie Amber Gold, Marcin i Katarzyna P., którzy mają być przesłuchiwani pod koniec marca przed Sejmową Komisją Śledczą, nie będą zeznawać, zapowiedzieli ich obrońcy. Adwokat Marcina P. zaproponował inny termin przesłuchania. Wcześniej deklarował, że twórca Amber Gold chce złożyć wyjaśnienia przed Komisją Śledczą. Po wtorkowym przesłuchaniu przez łódzkich prokuratorów to się zmieniło. Nie możemy narażać na szwank postępowania karnego, w którym się decyduje o życiu, a przynajmniej o wielu latach życia oskarżonego, uzasadniał mecenas Michał Komorowski. Z kolei obrońca Katarzyny P., Anna Żurawska, poinformowała, że jej klientka skorzysta z prawa do odmowy składania zeznań. Brytyjski rząd poniósł pierwszą parlamentarną porażkę w sprawie Brexitu. Ponadpartyjna koalicja w Izbie Lordów przeforsowała, wbrew zaleceniom premier Theresa May, jednostronne gwarancje dla unijnych imigrantów, którzy przebywają obecnie na wyspach. Efektem będzie dodatkowy etap procedury, bo projekt wróci do Izby Gmin. Komentatorzy są jednak zgodni. Ostatecznie rząd postawi na swoim. Adam Dąbrowski. Baronessa Angela Smith, liderka Partii Pracy w Izbie Lordów, argumentowała. Moralny argument mówi, że nie traktuje się ludzi jako karty przetargowe, odpowiadał jej konserwatywny Lord George Bridges. Czy ta poprawka przyniosłaby pewność naszym obywatelom w państwach Unii? Czy inne rządy traktowałyby wtedy te kwestie jako priorytet? Ale rząd przegrywa. Pośród ekspertów panuje jednak konsensus. W końcu gabinet Theresy May zdoła odrzucić poprawkę, co oznaczać będzie, że premier May uruchomi artykuł 50 bez gwarancji dla imigrantów. Mimo to Izabela Nowak, wydawca polonijnego pisma Goniec Polski, uspokaja. Imigranci i ich rodziny nie powinni martwić się na zapas, przekonuje moja rozmówczyni. Spokojnie poczekajmy na to, co się będzie działo. Myślę, że rząd brytyjski do końca tego tak naprawdę nie wie, jak to będzie wyglądało, a my już się boimy nie wiadomo czego. W przyszłym tygodniu ostatni etap w Izbie Lordów. Tu jest miejsce na kolejne poprawki. Do Izby Gmin Brexit powróci w połowie miesiąca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Będzie dobry. Medal? Będzie medal? Będzie. Będą medale? Będzie dobrze. Dobrze, to czas skoków na Mistrzostwach Świata w Lahti. Po wpadce na skoczni normalnej nadzieję wiążemy z konkursem na tej dużej. To dla nas ważne. Wystartuje w nich czterech Polaków, czyli Dawid Kubacki, który udalnie przeszedł kwalifikację, a do tego Piotr Żyła, Kamil Stoch i Maciej Kot. Ten ostatni zapytany o dyspozycję nie ma wątpliwości. Tak, formy jestem pewny. Wiem, co potrafię, te treningi dużo mi dały. Jest gotowy plan zapisany w głowie, zapisany na kartce, także o to jestem spokojny, jedynie martwią mnie warunki. Właśnie, bo wczoraj podczas konkursu, nie konkursu, ale kwalifikacji padał ciężki, mokry śnieg i dziś ma być podobnie. Na początek zawodów o 17.30. Skoczkowie o medale, biegaczki narciarskie w sztafecie powalczą o 8 miejsce, które jest jednoznaczne z przyznaniem ministerialnego stypendium, a to często kwestia być albo nie być w sporcie. W osiągnięciu tego celu postara się pomóc koleżankom Justyna Kowalczyk, która pobiegnie na pierwszej zmianie. Mam nadzieję, że zawalczymy o tą pierwszą ósemkę dla dziewczyn. No chciałoby się, bo były piękne czasy dla polskich biegów narciarskich i chciałoby się, żeby ta drużyna miała dalej podstawę ku temu, żeby istnieć. W sztafecie 4x5 km pobiegną także Ewelina Marcisz, Kornelia Kubińska i Martyna Galewicz. Początek o 14. Jak zgrana sztafeta prezentują się w siatkarskiej lidze mistrzów nasze drużyny. Skraby Uchatów i Asseco Resowie Rzeszów swoje ostatnie mecze fazy grupowej wygrały i wywalczyły awans do play-off. Pewne gry w tej fazie rozgrywek była także wcześniej Zaksa Kędzierzyn-Koźle, więc mistrz Polski mógł sobie pozwolić nawet na porażkę w Turcji. Nie wie, co to porażki Robert Lewandowski, który strzela gola za golem, niezależnie od rozgrywek, w których występuje. Wczoraj strzelił dwie bramki i dołożył asystę w wygranym 3-0 meczu Bayernu Monachium z Schalke. Bawarczycy zameldowali się w półfinale. Półfinały także w naszym krajowym pucharze. W pierwszym meczu Lech Poznań, podobnie jak w piątek w Ekstraklasie, pokonał 3-0 Pogoń Szczecin. We wtorek Arka Gdynia ograła też 3-0 w Suwałkach Wigry, rewanże na początku kwietnia. Pozostając przy wątku piłkarskim, w lidze hiszpańskiej na fotel lidera powróciła Barcelona. Rozgromiła aż 6-1 Sporting Gijón. Po tym meczu trener Dumy Katalonii Luis Enrique zapowiedział, że wraz z końcem sezonu zrezygnuje z dalszej pracy w Barsie. Przy takich wynikach niepewny utrzymania posady będzie także trener Realu Zinedine Zidane. Królewscy zaledwie zremisowali i to bardzo szczęśliwie 3-3 z Las Palmas. I na koniec hokej na lodzie. Znamy już pary półfinałowe w walce o Mistrzostwo Polski. GKS Tychy zagra z Polonią Bytom, a Krakowia z Podhalem Nowy Targ. Teraz o pogodzie. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś będzie pochmurno, będzie padał deszcz. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach także śnieg. Możliwe burze, ale i możliwe większe przejaśnienia. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach nad morzem do 70, do 90 na południowym zachodzie, wysoko w Sudetach do 120, a w Tatrach nawet do 135 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach, 7 w Świnoujściu, Trójmieście i Łomży, 8 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu i Lublinie, 9 w Łodzi, Piotrkowie i Przemyślu, 10 w Legnicy, Katowicach i Bielsku-Białej, do 11 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. Nie wiem, czy widziałeś już, Adamie, miałeś może w dłoniach banknot 500-złotowy? Niestety nie. No niestety nie, właśnie, bo jest kłopot. Ciężko go spotkać. A tu dostaliśmy zdjęcie od pani Marii. Na tym zdjęciu, chodź, zobacz, 10 banknotów, proszę, tutaj sobie zerknij, 10 pięknie ułożonych banknotów, ale z Janem III Sobieskim i podpis. Wesoło jest życie księgowej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A pięknie jest.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wszystko w porządku? Myślę, że tak. Był dopiero pan dzień się zaczyna. Dzień się budzi. No, w kolorze słońca, proszę pana. No mam nadzieję. Jak śpiewała artystka. Mm. To teraz dżingiel ładny bardzo. Pytania z kosmosu. A dzisiejsze pytanie jest takie niesformułowane przez jedną osobą, ale taka zbiorowa niepewność chyba podpowiada to pytanie. Dotyczy ono jodu i stężenia jodu w atmosferze. Pojawia się określenie też skażenie jodem. Pojawiły się takie informacje w prasie, że możemy mieć z tym do czynienia. Czy to prawda? Tak, stężenie jodu 131, bo mówimy o jodzie radioaktywnym. W Polsce w połowie stycznia, w drugiej połowie stycznia rzeczywiście było dużo wyższe niż normalnie jest. Jod 131 jest pierwiastkiem sztucznym, czyli źródłem tego podwyższonego stężenia nie mogło być nic naturalnego. To nie sama natura tak zdecydowała. To nie sama natura tak zdecydowała. Możliwości było kilka. Może jakiś problem w elektrowni atomowej, może nieszczelne składowisko odpadów radioaktywnych, albo jakaś awaria, niewielka awaria, dlaczego niewielka, to za chwilkę powiem, w zakładzie, który produkuje izotopy dla medycyny. Izotopy, czyli takie wersje pierwiastków, które w medycynie są wykorzystywane. Obserwowaliśmy tylko i wyłącznie podwyższone stężenie jodu, a to oznaczało, że na pewno to nie jest problem z elektrownią atomową, ani ze składowiskiem odpadów. Bo gdyby był, to wtedy obserwowalibyśmy wyższe stężenia także innych radioaktywnych pierwiastków. Temat dotyczy całej Europy, bo w wielu miejscach w Europie odnotowywano podwyższone stężenie. Natomiast rzeczywiście w Polsce to podwyższenie było stosunkowo największe. Więc na pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy, u nas gdzieś jest źródło. Okazuje się jednak, że tak nie do końca musi być, dlatego że nie mamy dostępu do danych z sieci pomiarowych krajów, które są od nas na wschód. No z Ukrainy, tak. Z Rosji, z Białorusi. Więc być może tam gdzieś doszło do jakiegoś niewielkiego wycieku albo w zasadzie wyrzutu, bo mówimy o gazie. Zrobiło się tak bardzo poważnie. Tego się absolutnie nie trzeba obawiać, dlatego że to stężenie, które zostało zarejestrowane, ono jest setki milionów razy niższe niż stężenie radioaktywnych izotopów w naszym ciele. Znaczy nasze ciało też jest zbudowane, no pan nawet tak świeci nieco, taka poświata. Ja odbitym. Chyba, że to aureola, ale to inny temat. Nie, to są lampy odbite. To odbite. Nasze ciało też jest zbudowane między innymi z pierwiastków radioaktywnych, czy niestabilnych. Cały nasz świat jest z takich zbudowany i patrząc na to, ile my tego mamy w sobie, w środku i porównując do tego stężenia, podwyższonego stężenia jodu, to powiedziałbym, że ta aktywność jodu, tego sztucznego, jest około miliard razy niższa niż aktywność naszych własnych pierwiastków radioaktywnych. Jednym słowem, czy się martwić, czy się nie martwić? Nie martwić absolutnie. Dobrze. Kilka osób do mnie na bloga Nauka to Lubię napisało, zapytało, czy podawać dzieciom płyn Lugola. Absolutnie tego nie robić. To nie są... Te rozmiary. Znaczy, jesteśmy miliony razy poniżej jakiejkolwiek takiej linii, przy której trzeba by się martwić. Dziękuję bardzo. Uspokoję Proszę bardzo, pana mam nadzieję. Doktor Tomasz Rożek uspokaja, odpowiada na pytania. Gdyby państwo mieli pytanie, proszę się nie krępować. We'll drink a drink a drink to Lily the pink, the pink, the pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Mr. Fleas had sticky out ears, and it made him awful shy. And so they gave him medicinal compound, and now he's learning how to fly. Brother Tony was known to be bony, he would never eat his meals. And so they gave him medicinal compound, and now they move him round on wheels. We'll drink a drink a drink to Lily the pink, the pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Old Ebenezer thought he was Julius Caesar, and so they put him in a home, where they gave him medicinal compound, and now he's a Radio.pl. Mówiliśmy o tym banknocie, o nominale 500 zł. Pan Rafał przypomniał sobie historię z wakacji. Tu sprawa dotyczy banknotu o nominale 500 euro. Właśnie taki banknot wypłacił bankomat w Polsce. No i pan Rafał pojechał do Francji. Otóż nigdzie nie można było nim zapłacić. We francuskich bankach tylko kręcili głową i odsyłali do wpłatomatu. W końcu na poczcie przed wjazdem na Montblanc zlitował się nad nami jeden dobry człowiek. Warunkiem był zakup czegokolwiek. Kupiliśmy więc jeden znaczek pocztowy, pan wydał resztę, zadowolony, że nam pomógł i wtedy my wyciągamy drugi banknot i kupujemy drugi znaczek. A co? Dlaczego? To polskie banknoty 500 zł, które kosztują 530 na przykład. Nie, dochodzą do 700. Już nawet, to zrozumiałe, no bo to jest wszystko dla programu 500+. No i te 20 czy tam 30 zł to plus. Miało być, jest. Żeby te dziwić. Plusy, proszę pana, zajrzyjmy do prasy. Nie przysłoniły nam minusów. Unia Europejska i przyszłość. Dziś w prasie bardzo dużo na ten temat. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawił wczoraj 5 scenariuszy dalszego przebiegu integracji europejskiej. Pisze dziennik Gazeta Prawna i opisuje te scenariusze, podobnie jak Rzeczpospolita na pierwszej stronie, w 5 punktach. Unia Europejska bez zmian. Unia prowadzi rozpoczęte projekty i proponuje reformy. Jedność Unii jest zachowana, ale rośnie ryzyko konfliktów. 2. Ograniczenie współpracy. Zostaje wspólny rynek, ale bez gwarancji utrzymania go dla osób i usług. Unia bardziej zrozumiała, lecz bez ambicji. 3. scenariusz. Unia wielu prędkości. Początkowo pozostaje jedność, ale z czasem tworzą się różne kręgi integracji. W każdym kraju Unii będzie czym innym. 4. Unia robi mniej, ale efektywniej. Ogranicza inicjatywy do spraw, w których może stworzyć wartość dodaną. Trudno ustalić priorytety wśród 27 krajów. No i 5. scenariusz. Głębsza integracja w gronie 27. Więcej kompetencji dla Unii i szybsze decyzje. Dla części krajów oznacza to jednak dalsze oddalanie się od Brukseli. Pisze Rzeczpospolita. W komentarzu Michał Szulżyński na stronie drugiej pisze: unijny pociąg odjeżdża Polsce. Scenariusze przedstawione dotyczące przyszłości Unii powinny być dla rządu w Warszawie dzwonkiem alarmowym. I kończy dziś: unijny pociąg wysyła sygnały, że chce odjechać ze stacji i wcale nie zamierza czekać na Polaków. Chyba nie tak miało wyglądać wstawanie z kolan. Kończy publicysta Rzeczpospolitej swój komentarz. Jeśli chodzi o polski wątek spraw unijnych, w Gazecie Wyborczej sondaż, z którego wynika, że Polacy chcą Donalda Tuska w Europie. Przedłużenia kadencji domaga się 52% Polaków. No, wpływu rządu na to, może tak. Czy polski rząd powinien poprzeć Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej? Tak brzmiało pytanie. 52% jest raczej i zdecydowanie tak, za. Ci, którzy są przeciw, są tu w mniejszości. Drugie pytanie, jak oceniasz Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej? 49% ocenia pozytywnie. Poza tym, co jeszcze? Te 13 zł dziś w prasie. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wypowiada wojnę firmom niepłacącym co najmniej 13 zł za godzinę pracy na zlecenie czy na samozatrudnieniu. Do gry włączają się tak związkowcy z Solidarności. Są różne przykłady oszustw. Pan Eugeniusz pisze dzisiaj nasz dziennik: dorabia do emerytury w Agencji Ochrony. Do grudnia miałem stawkę 5 zł za godzinę na rękę. Od stycznia powinienem dostawać 2 razy więcej. Tymczasem w rzeczywistości w lutym otrzymałem za 190 godzin pracy około 1300 zł, czyli tylko 7 zł za godzinę. Stało się tak, gdyż od 13 zł pracodawca odjął pieniądze za mundur i inne wyposażenia niezbędne w pracy, takie jak latarki. I teraz co miesiąc mam taką dzierżawę płacić, mówi mężczyzna. Dziś to sprawa jedynkowa. Piątkowa w naszym dzienniku, ale nie tylko, w innych gazetach. Również o polskiej rewolucji związkowej pisze dziennik Gazeta Prawna. Aby w firmie działał związek zawodowy, wystarczy, że na przykład działający w innej firmie związek wyśle, wytypuje delegata do firmy, w której takiej organizacji związkowej na przykład ze względu na małą liczebność zatrudnionych założyć nie można. I to rewolucja dla Solidarności, OBZZ czy FZZ. Dzięki swoim delegatom uzyskaliby przyczółki w wielu firmach, w których obecnie nie ma możliwości założenia związku zawodowego, pisze dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza pochyla się nad kilkoma projektami, nad którymi pracują rządzący. Po pierwsze, decydująca faza reformy nauki Gowina. Pierwsze pomysły: słabszy rektor, ale mocny kanclerz, czy uczelniany prezydent. Studenci i naukowcy już protestują. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać kształt tej reformy. Reforma samorządowa, to z kolei też Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. O rewolucyjnym pomyśle Prawa i Sprawiedliwości na zdobycie samorządów. Brak drugiej tury w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. To oszustwo wyborcze, krytykuje posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. A dlaczego? No na przykład wyobraźmy sobie sytuację: w pierwszej turze trzech kandydatów. Jeden ma 21, drugi 20, a trzeci 19% poparcia. Zwycięża ten, który dostał 21, a różnice są niewielkie. Dlaczego opozycja się oburza? No bo PO i Nowoczesna walczą o podobny elektorat. A od grudniowego kryzysu sejmowego między Grzegorzem Schetyną a Ryszardem Petru panuje ochłodzenie. Może jest sposób, może się trzeba zjednoczyć, no nie wiem. Wygląda prosto, ale... Poza tym jeszcze reforma Redziwiła, krytykowana przez byłego ministra zdrowia. Bartosz Arłukowicz dla Faktu pisze, że mówi w zasadzie, że ta reforma jest nie do przyjęcia. A w Łazienkach Królewskich Wiosna, zmiana dyrektora, pisze o tej sprawie dzisiaj szeroko Gazeta Polska Codziennie, pisząc, że pracownicy są zadowoleni z takiej zmiany. Poranna prasa. Krystian Hanke, dziękujemy. 26, a prawie nawet 27 po 7. Funny, but it's true, what loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day, walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah, I never knew I'd miss you. Now I know what I must do, walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said, whoop-a, oh yeah, and mistakes to which they led, whoop-a, oh yeah, I shouldn't have gone away, so I'm coming back today, walking back to happiness I threw away. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem? Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest zaledwie marzec, a już ogłaszamy najlepszą wiadomość tego roku. Seat Ibiza z rocznika 2017 jest dostępny w limitowanej ofercie za 39 900 zł. To wyjątkowa okazja, żeby kupić dobrze wyposażone auto z radiem i klimatyzacją w niepowtarzalnej cenie. Pamiętaj, że tę wiadomość wysyłamy do wszystkich, więc jak najszybciej udaj się do salonu Seata i zapytaj o limitowaną ofertę Ibizy za 39 900 zł. Seat. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. 5 scenariuszy rozwoju wspólnoty proponuje szef Komisji Europejskiej. Nieoficjalnie wiadomo, że stawia przede wszystkim na Unię wielu prędkości, czyli wzmocnionej współpracy wybranej grupy państw. Bazą przy tym ma być strefa euro. Komisja zrobiła ukłon w stronę Polski i do tej koncepcji dopisała możliwość ściślejszej współpracy w kwestiach obronnych. Drugi scenariusz, który jak wnioskuje Bruksela byłby bliski Warszawie, zakłada zahamowanie integracji i ograniczenie wyłącznie do gospodarki jednolitego rynku. 1,5 miliona litrów podrabianego paliwa wprowadził na rynek gang, na którego tropę wpadło Centralne Biuro Śledcze Policji. W zachodniopomorskim przestępcy odbarwiali olej opałowy i sprzedawali go jako paliwo do silników diesla. 6 członków zorganizowanej grupy zatrzymano. Skarb państwa stracił około 4 milionów złotych. Jeden zatrzymany trafił do aresztu, pozostali wyszli za poręczeniem majątkowym. W Grecji zastrajkują lekarze w szpitalach. Ich protest popiera ogólnogrecki związek lekarski, który nawołuje do masowego udziału w strajku. Lekarze sprzeciwiają się zmianom wprowadzanym w systemie emerytalnym i ubezpieczeniowym. Żądają m.in. wpisania ich na listę zawodów wykonywanych w szkodliwych warunkach. W Atenach trwają tymczasem negocjacje z wierzycielami i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, a celem jest zakończenie oceny reform w tym kraju. Na pełny serwis zapraszamy o 8:00 w Trójce. Czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości Ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, na co wydajemy pieniądze w sklepach. Wydatki Polaków w handlu detalicznym wynoszą 89 miliardów euro. Z tego blisko 43% przeznaczono na żywność, a 2/3 wydatków przeznaczanych jest na żywność, odzież oraz artykuły związane ze zdrowiem i urodą. Wynika z badań Instytutu GFK, zajmującego się badaniem opinii publicznej. Na odzież wydano 11%, na zdrowie i higienę 9,9%, na urodę 9,3%, na meble i wyposażenie wnętrz 6,1%, na elektronikę, technologie informatyczne i komunikacyjne oraz sprzęt fotograficzny 5,1%. W 2016 roku Polacy dysponowali przeciętnie siłą nabywczą dla handlu detalicznego w wysokości 2326 euro na osobę. Kolejny rekord na Wall Street. Po raz pierwszy w historii nowojorskiej giełdy wskaźnik Dow Jones przekroczył poziom 21 tysięcy punktów. To m.in. efekt wczorajszego orędzia prezydenta Donalda Trumpa w kongresie. Występując przed połączonymi izbami kongresu, Donald Trump powtórzył główne punkty swojego programu gospodarczego, czyli zniesienie regulacji administracyjnych, obniżkę podatku dla firm i dla klasy średniej oraz program inwestycji w infrastrukturę o wartości biliona dolarów. Inwestorzy zareagowali optymistycznie, choć zdaniem analityka fundacji FX Cuffs Marcina Kiepasa zabrakło konkretów. Prezydent USA Donald Trump balansował gdzieś na poziomie ogólników z kampanii wyborczej. I paradoksalnie te ogólniki tworzą nadzieję na to, że prezydent zaproponuje taki szeroki pakiet fiskalny, który będzie wspierał tamtejszą gospodarkę, a co za tym idzie również inne światowe gospodarki. I tak, indeks Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,46%, Standard & Poor's zwyżkował o 1,37%, Nasdaq wzrósł o 1,35%. Mało optymistycznie dla frankowiczów przynajmniej brzmią przewidywania bankowców. Na koniec marca za amerykańską walutę możemy zapłacić 4 zł

Samego końca. Leonard Cohen i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek za 18:08. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Słowacy i Węgrzy biją na alarm. W Europie Środkowo-Wschodniej sprzedawana jest żywność gorszej jakości aniżeli w zachodniej części kontynentu. Nie jesteśmy śmietnikiem, mówią, a organizacje konsumenckie przyznają, że dotyczy to także na przykład detergentów. Wydawałoby się, że na jednolitym unijnym rynku taka sytuacja jest niemożliwa, a jednak, i właśnie o tym teraz będziemy rozmawiali, łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka, dzień dobry Beato. Dzień dobry. Sprawa została teraz nagłośniona, bo urzędy do spraw bezpieczeństwa żywności na Węgrzech i Słowacji zapowiedziały protest, a także interwencję w Komisji Europejskiej. Ale już kilka lat temu Czesi zwracali na to uwagę i okazuje się, że no niewiele wskórali. To prawda, niewiele i po kilku latach sprawa wraca. Wnioski urzędów bezpieczeństwa na Węgrzech i na Słowacji, urzędów bezpieczeństwa żywności są takie same jak urzędu czeskiego, tak mówili mi czescy dziennikarze, że międzynarodowe koncerny stosują podwójne standardy jakości sprzedawanych produktów. No a jeśli prosić o przykłady, no to napoje gazowane są słodzone na przykład gorszej jakości syropem, jest mniej soku w sokach, mniej mięsa w mięsie, więcej konserwantów, stabilizatorów, mniej czekolady w maśle czekoladowym do smarowania chleba. A to wszystko powoduje, że produkty tej samej firmy smakują inaczej na wschodzie, w tej biedniejszej części Europy, a inaczej na zachodzie, w tej bogatszej części kontynentu. I rozmawiałam też także na ten temat z europosłem z Czech. Paweł Poc powiedział mi, że tego inaczej nie można nazwać jak robienie z Europy Środkowo-Wschodniej śmietnika. Taka jest rzeczywistość. Są różnice w jakości produktów na Węgrzech, w Czechach czy na Słowacji. To jest wielki problem i to jest sprawa znana od dawna. My zwracamy na to uwagę w Parlamencie Europejskim od lat. Pierwszy raz mówiliśmy o tym w 2011 roku. Teraz ponawiamy presję na Komisję Europejską, by zajęła się tym oszustwem. O tej sprawie mają rozmawiać także w poniedziałek unijni ministrowie rolnictwa na spotkaniu w Brukseli na wniosek Słowacji i Węgier, które ten wniosek poparły także Czechy. Czeski europoseł nie wykluczył, że ten problem pojawi się także dzisiaj podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej i też dodał, że ma nadzieję, że do składających protest krajów dołączy także Polska. W ostatnich dniach słowaccy i węgierscy politycy byli dosyć często cytowani, no i też mówili to, co ty powiedziałeś na początku, że na jednolitym rynku w Unii obowiązują te same zasady i te same standardy, a zatem konsumenci powinni być jednakowo traktowani, no bo mają te same żołądki. I czeski europoseł powiedział mi też, że niewiele Czesi wskórali, bo brakowało im trochę siły przebicia. Dopiero w grupie, jak mówi, będzie im łatwiej doprowadzić na przykład do zmiany przepisów, bo powiedzmy też, zgodnie z unijnymi przepisami, produkty różnej jakości mogą być, ale jeśli skład jest wyszczególniony na opakowaniu i konsument jest poinformowany, wtedy nie ma złamania prawa. Natomiast Czesi, Słowacy, Węgrzy mówią, że te unijne przepisy po prostu trzeba tak zmienić, żeby międzynarodowe koncerny sprzedawały żywność czy detergenty, na przykład proszki do prania, o tym samym składzie w całej Unii Europejskiej. Słyszeliśmy głos europosła z Czech, który mówi jasno i otwarcie, a co mówią polscy europosłowie? Wypowiadają się podobnie ci, z którymi rozmawiałam. Odrzucają na przykład argumenty międzynarodowych koncernów, że one dostosowują produkty do różnych gustów, że w zamożniejszej części też Europy będą wysokiej jakości produkty, bo ludzi stać na drogie produkty w tej biedniejszej tak wolimy, części. Tak troszkę gorsze. Właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, tak, że tak, takie jest ich postrzeganie, że wolimy zapłacić mniej, to znaczy Europejczycy z tej naszej części kontynentu wolą zapłacić mniej, ale mają świadomość, że te produkty są gorszej jakości. No, takie argumenty są nie do pomyślenia, tak powiedział mi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Niewątpliwie jest coś na rzeczy i dobrze, że te kraje to podnoszą. Mam nadzieję, że Polska do tego dołączy. No to rzeczywiście nie powinno być tak, że jeżeli jest jakaś światowa czy europejska marka, to ten produkt powinien być jednakowy niezależnie od rynku i te tłumaczenia koncernów, że to jest uwzględnienie, nie wiem, wrażliwości, smaków, zamożności, tak, no, są jakimś gigantycznym nieporozumieniem. To jest po prostu jawna dyskryminacja. Jeśli kolejne badania, bo Czesi, Węgrzy i Słowacy zapowiadają kolejne badania żywności, także tych detergentów, jeśli one potwierdzą, że to są produkty gorszej jakości, no to to byłaby zła wiadomość. Tak z kolei powiedział mi Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Byłoby to złamanie absolutnie zasad, którymi firmy powinny się kierować w relacjach z rynkiem i z konsumentami. Komisja pewnie będzie musiała się nad tym pochylić, ponieważ są liczne zapytania ze strony posłów, którzy adresują interpelacje i myślę, że to dobrze, że lepiej wyjaśnić wątpliwości, niż mielibyśmy żyć w przekonaniu, że wszystko jest w najlepszym porządku, a de facto są jakieś problemy. No dobrze, skoro już wiemy, że do tablicy została wywołana Komisja Europejska, no to co ona na to, ta komisja? Zaczyna mówić, że rozumie problem i że się tym zajmie. Natomiast wcześniej czescy dziennikarze mówili mi, że wzruszała ramionami i uważała, że międzynarodowe koncerny mają prawo dostosowywać produkty do poszczególnych rynków w krajach członkowskich Unii. Teraz zmienia ton, bo presja jest coraz większa. I tak skomentował to w rozmowie ze mną rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand. Europejskie prawo musi gwarantować najwyższe standardy ochrony konsumentów. Konsumenci muszą być informowani i nie mogą być wprowadzani w błąd. Oczywiście wiele zależy od krajów członkowskich, które powinny przeprowadzać kontrolę i pilnować, by nie dochodziło do dyskryminacji. Ale mogę zapewnić, że Komisja zrobi wszystko, by konsumenci byli chronieni we wszystkich krajach członkowskich. W nieoficjalnych rozmowach też można usłyszeć, że jeśli Czesi i Słowacy zaczną samowolnie na przykład wprowadzać zmiany w przepisach, nie doczekawszy się pomocy z Komisji Europejskiej, na przykład będą zakazywać sprzedaży gorszej jakości żywności, no to może skończyć się po prostu wielką awanturą handlową w Unii Europejskiej, pozwami do Trybunału Sprawiedliwości, a tego Komisja chce uniknąć. Beato, jeszcze jedna sprawa, bo wiemy, że w tej sprawie zaangażował się europoseł Platformy Obywatelskiej Jacek Saryusz-Wolski, ale jest nieuchwytny od kilku dni. Właśnie, próbowałam się z nim umówić od kilku dni, to znaczy w momencie, kiedy pojawiła się informacja w dzienniku Financial Times, że jest to kandydat polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej, też dostałam informację, że pan poseł jednak nie wypowie się w tej sprawie ochrony gorszej jakości żywności i zapadł właściwie się od tego momentu pod ziemię. Nie odpowiada na telefony, ale nie tylko telefony dziennikarzy, także ukrył się przed kolegami partyjnymi. Wczoraj mówili o tym posłowie Platformy Obywatelskiej, europosłowie w Parlamencie Europejskim. No, natomiast Jacek Saryusz-Wolski jest bardzo aktywny w internecie, na Twitterze. przekazuje komentarze, chociażby dotyczące gazociągu północnego. Te komentarze bardzo ciekawe i owszem, takie jednoznaczne, powiedziałabym, jeśli chodzi o zagwarantowanie interesu Polski, takie jak zawsze. Natomiast no, nie sposób porozmawiać z europosłem. Dzisiaj są głosowania w Parlamencie Europejskim w południe na minisesji plenarnej i zastanawiamy się, czy przyjdzie, czy nie. No jednak, jeżeli europoseł nie uczestniczy w głosowaniach, to musi mieć wytłumaczenie dobre, bo inaczej grożą kary. Więc zobaczymy, czy dzisiaj europoseł się pojawi. Dziękujemy bardzo. To Bruksela i Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do trójki. Audycja poranna za 10:08. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you how much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven. I 7 trójek, jak słyszeliśmy, padały argumenty, że te produkty no, są lepsze, ale też i droższe. Wcale to nie jest prawda, ponieważ kupuję proszki i chemię, tak zwaną chemię w Niemczech od 20 lat i ona jest lepszej jakości, jest tańsza po przeliczeniu z euro na złotówki. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335, tak można się z nami kontaktować. A my się teraz kontaktujemy z Maciejem Jastrzębskim i zaglądamy do prasy rosyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, Moskwa na antenie, witam. Kłaniamy Komersant się. Przeanalizował wystąpienia Donalda Trumpa przed kongresem i doszedł do wniosku, że amerykański prezydent przygotował mowę, że na pewno wzrosły mu notowania. Przy okazji rosyjskie media zwracają uwagę, że im mniej Trump mówi o Rosji, tym mniej drażni nastawionych antyrosyjsko kongresmenów i tym lepiej dla jego notowań. Gazeta cytuje też wypowiedź rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który zapowiada, że administracji prezydenta cierpliwości w stosunku do Stanów Zjednoczonych starczy jeszcze na jakiś czas, a Komersant dodaje, że pewnie do najbliższego spotkania Putina z Trumpem, kiedy wyjaśnią się rzeczywiste intencje amerykańskiego prezydenta wobec Moskwy. Niezawisła gazeta zastanawia się, czy rzeczywiście opozycjonista Aleksiej Nawalny ma szansę wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Dziennik przypomina, że Nawalny chce, ale ciąży na nim wyrok sądu, a to odbiera mu bierne prawo wyborcze. Nawalny musi walczyć o swoje prawo do uczestniczenia w wyborach i przez ten czas dać się poznać obywatelom jako aktywny uczestnik tego procesu. To jego jedyna szansa, podkreśla gazeta, przywołując spadające rankingi popularności lidera opozycji. Rosyjska gazeta relacjonuje wczorajszą wizytę Władimira Putina w Krasnojarsku. Tam w 2019 roku odbędzie się uniwersjada, do której przygotowują się niemal wszyscy działacze sportowi w Rosji, bowiem obok mundialu, który ma odbywać się rok w wcześniej, jest to najważniejsza impreza sportowa. Przy okazji prezydent Putin powrócił do kwestii afery dopingowej. Gospodarz Kremla oświadczył, że w Rosji nigdy nie funkcjonował wspierany przez państwo mechanizm fałszowania prób antydopingowych. Tutaj cytuję: chcę jeszcze raz podkreślić, że w Rosji nigdy nie było, nie ma i mam nadzieję, że nigdy nie będzie żadnego państwowego systemu wspierania dopingu, a wręcz przeciwnie, będzie tylko walka z dopingiem, stwierdził rosyjski prezydent. Ale wiemy, że raporty Światowej Agencji Antydopingowej wskazują na coś zgoła innego. O polowaniu na internetowych bandytów, którzy poprzez gry, publikowane treści i rozmowy na czatach doprowadzają nieletnich do samobójstw, napisał moskiewski Komsomolec. Gazeta alarmuje, że to nie są żarty, bowiem coraz więcej dzieci w Rosji targa się na swoje życie, surfując w internecie. Sprawą zajęli się informatycy, psychiatrzy i oczywiście wszystko pod nadzorem policji i prokuratury, próbując odnajdywać i likwidować tak zwane grupy śmierci. I na koniec o dylematach Rosjan związanych z występami międzynarodowymi. Część rosyjskich polityków i artystów apeluje do szefostwa telewizji państwowej, aby wycofała się z tegorocznej edycji Eurowizji. W ich opinii konkurs piosenki, który będzie miał swój finał na Ukrainie, może okazać się dla reprezentantów Rosji prowokacją. W ich ocenie Rosjanie nie są mile widziani w sąsiednim kraju, więc po co artystów i sam kraj narażać na nieprzyjemności. Dziękujemy. To prasa rosyjska. Dziś rano z Moskwy opowiadał o niej Maciej Jastrzębski. Tu trójka za 4,5 minuty. Także pozdrawiamy serdecznie. Za 4,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do reklamy. W walce z maszynami ludzi może uratować tylko spryt. Kup w Saturnie grę Horizon Zero Dawn na PS4 za 249 zł i zobacz świat po apokalipsie. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Czytała sąsiadka? Znowu rekin zaatakował, ugryzł surfera prosto w wątrobę. Koszmar jakiś. No ja już w tym roku to się na pewno nie kąpię. Jeśli nie wybierasz się w tropiki, to rekin naprawdę nie jest zagrożeniem dla twojej wątroby. Co innego wirus HCV. Wystarczy najmniejszy kontakt z zakażoną krwią podczas zabiegów medycznych.